राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 8 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण योगास्ते तीन योग है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग में सब काम संसार दायित्व के लिए हो, सब खाना पीना उठना बैठना सब भगवान के संसार दायित्व है, सब क्रिया मात्र भगवान संसार के लिए अपने लिए नहीं। और भक्ति योग में सब काम भगवान के लिए, ये भाव प्रधान है। वह मैं जगत प्रधान है, इसमें भाव प्रधान है। और विवेक में विवेक मारे ज्ञान का मार्ग है, विवेक मार्ग है। विवेक में जड़ का त्याग करना, चेतन को ग्रहण करना, तो सब अच्छे हैं। परंतु सबसे विलक्षण भक्ति योग बताया है। संतों के मत में भक्ति योग सबसे बताया है। ज्ञान मार्ग है विवेक प्रधान, भक्ति योग है भाव प्रधान। भाव प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। अब ध्यान देना, अपने माँ बाप को कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई जान सकता ही नहीं। बाप के समय पानी की बूंद थी, वो क्या भगवान को जाने, क्या बाप को जाने, क्या माँ को जाने। और माँ के जन्म हुआ मां है तो उसको किसी को याद नहीं है। मैं कहता हूँ शिव शास्त्र लिया किसी को याद नहीं है। तो माँ बाप को माँ बाप मानना है, ये भाव प्रधान है। जो ये भक्ति में भाव प्रधान है बहुत ऊंचा है। सब क्रिया भगवान के लिए, जैसे भजन जप सत्संग स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रिया है, और खाना पीना सोना बैठना आना जाना ये लौकिक क्रिया है। तो लोक क्रिया हो चाहे परमार्थ क्रिया हो, सब भाव प्रधान है। उसमें यहाँ तक आया है झाड़ू दे करके फूस खसा फेंक कर, और भगवान के लिए झाड़ू दिया, भगवान के लिए समय के लिए, भगवान के लिए अर्पण है, तो वो बदल जाएगा। कोई क्रिया करो कैसे, जैसे बालक भोजन ठीक कर लेता है तो माँ राजी होती है कि नहीं, माँ को क्या मिला। जो भाव प्रधान में थे, कुछ भी करो सब भगवान के लिए, जब ध्यान भी भगवान के लिए, खाना पीना भगवान के लिए, बैठना उठना भगवान के लिए, सोने का भगवान के लिए, सब काम करो, टट्टी पेशाब करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब काम भगवान के लिए है। पारमार्थिक क्रियाएं और प्यार क्रिया दोनों भगवान के लिए, सब भजन हो जाएगा। बालक दौड़ के दूर जाता है तो माँ हंसती है, ऐसे दौड़ कर गोदी में चढ़ जाए तो हंसती है, ऊपर पेट पर चढ़ जाए तो माँ हंसती है। ऐसे कोई काम करो भगवान राजी होते हैं। कोई काम करो, टट्टी पेशाब फिर नहीं, आपका काम हो जाएगा। क्यों, घर का काम करे कोई टट्टी पेशाब करे तो घर का काम नहीं है क्या? घर गए टट्टी साफ करे, नाड़ी साफ करे, धोकर गए तो क्या घर का काम नहीं है वो? ऐसे मात्र क्रिया भगवान है, परमात्मा का भगवान का, ऐसे स्वार्थ का भी भगवान का, भगवान का काम कर रहा हूं। बहुत बढ़िया चीज है ये, विवेक मार्ग से तेज है, ज्ञान मार्ग से तेज है ये बहुतों को पता नहीं है। चुप होना, शांत होना, कुछ भी न करना भगवान के लिए, ये बड़ा ऊंचा साधन है। बहुत सारा सब काम भगवान के लिए, विवेक मार्ग में सत्य तो अपने लिए, असत्य संसार के लिए। इनमें संसार की सत्ता जल्दी जल्दी मिटेगी नहीं, देर लगेगी। और भाव प्रदान में सबकी सब क्रिया भगवान के लिए, लौकिक काम भगवान के लिए, अलौकिक काम भगवान के लिए। भगवान के नाम का जब भगवान के लिए, भगवान चंद्र भगवान के लिए, झाड़ू डर भगवान के लिए, छठी पेशाब में भगवान के लिए। जैसे टट्टी साफ करे तो घर का काम हुआ कि नहीं, तो भगवान का है ये, इसको साफ करना। टट्टी पेशाब जब साफ हो गया भगवान का काम हुआ। मात्र क्रिया छोटी बड़ी, अब टट्टी पेशाब कह दी और क्या पता बताओ, सब भगवान के लिए। बहुत बढ़िया चीज है ये, सब भगवान के लिए, ये सबसे ऊंची बात है। भाव प्रधान वाली सब भगवान का योग में कर्म योग और सब जगत के लिए, ये भौतिक साधना है। ज्ञान की आध्यात्मिक साधना है, ये भक्ति साधना है। तो भक्ति सबसे बढ़िया बताइए संतान, विवेक मार्ग में जिसका त्याग करते हो उसकी सत्ता जल्दी नष्ट नहीं होती, बहुत देरी लगती है। और इसमें दूसरी है ही नहीं चीज, भगवान वही चीज है, भगवान का काम है, ये सब भगवान ही है, सब भगवान है, सब भगवान है। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। एक ओम भविष्य, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ, एक ही भगवान अनेक रूप से, एक भगवान। अनुकूल प्रतिकूल, अच्छी निबंधी, मैले से मेरी, दुर्गंधी है दुर्गंधी, वह भगवान का काम है, अब भगवान का स्वरूप है। सुख भी भगवान का स्वरूप, दुख भी भगवान का स्वरूप, अनुकूलता भी भगवान स्वरूप, प्रतिकूलता भगवान स्वरूप। एक भगवान ने मैं सब खात्म, सब बड़े बड़े संकट आ जाए, हे भगवान है, हे भगवान का है, भगवान है। सुख आ जाए, धन पैदा हो जाए, लाखों रुपया हो जाए, भगवान का हुआ। दर्द भी बढ़ जाए, रोटी भी नहीं मिले, भगवान का हुआ। सब क्रिया मात्र भगवान की। यह रास्ता बहुत बढ़िया है, इसे दूसरी सत्ता रहती नहीं। विवेक मार्ग में त्याज्य सत्ता रहती है, वो जल्दी दूर रहती है और इसमें दूरी से तो रहती ही नहीं। सब भगवान का खाना पीना उठना बैठना जाना आना खाना नींद लेना भगवान का। बालक सो जाए तो महाराज जी होती है कि नहीं, छोरे को नींद आती है, अच्छी बात नींद ही भगवान काम कहती हूँ। जिसने हाथ धो तो भगवान काम, मुख धो तो भगवान काम, स्नान कर दो भगवान काम, टटे व्यापे भगवान काम, मैं तो भगवान का ही काम कर रहा हूँ मात्र क्रिया। बहुत बढ़िया रास्ता है ये, बने करो, जप करो, ध्यान करो, चिंतन करो भगवान का, खाना पीना सोना जागना भगवान का, लौकिक और अलौकिक, लौकिक और पारमार्थिक दोनों करिए। लौकिक लोग सब भगवान का काम करेगा, मस्त हो जाओ, ये बहुत जल्दी सिद्धि हो रही है, बहुत सबसे हरदम ये भाव प्रधान है। भाव माँ बाप को कोई जानता नहीं और विवेक से भी तेज है, कैसे कि माँ बाप है मेरे, कैसे मैं हूं, ये तो प्रत्यक्ष है। मैं हूं तो माँ भी होनी चाहिए, बाप भी होना चाहिए, वहां से आया तू बहुत तेज है। ये भाव प्रधान ही बहुत कीमत है, विवेक वरदान से सब क्रिया मात्र भगवान की है। सब दिन भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, यह बात है। संपूर्ण क्रिया भगवान है, सब स्वरूप, ये सब स्वरूप भगवान का स्वरूप है, क्रिया है वो लीला है। सब स्वरूप भगवान है यानी क्रिया है लीला है, ये दोनों बात याद रखो। यो भगवान का स्वरूप यानी क्रिया से लीला है, नाम दया संसार भगवान लीला बड़ी अपार बन गए आप सब कुछ, सब कुछ ये जड़ भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, जूते भी भगवान है, पहने वाले भगवान है, कपड़े भी भगवान है, पंडा भी भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान, बहुत बढ़िया सीधा। ये तो है स्वरूप क्रिया लीला, ये स्वरूप भगवान का जो क्रिया है वो लीला, बहुत बढ़िया साधन है। यह स्वरूप भगवान है, लीला क्रिया है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है, सब लीला है। कहीं दुर्गंध आ रहे मार सिर फिर हृदय मन खड़ा सागड़ा विस्तार मरण मूत्र भगवान है, भगवान। कहीं जंगल आया शुद्ध हवा है, फूल खिले हुए है, सुगंधी आ रही है, ये भी लीला है। सुख आ जाए वो भी लीला, दुख आ जाए वो लीला, एक ही लीला, बड़े सुगम बड़े सीधी है, साक्षात भगवान है, स्वरूप भगवान है, लीला भगवान है, पक्की बात है, एकदम बहुत बढ़िया चीज है, एकदम एकदम ये भाव बन है। ऐसे बहुत जल्दी काम हो रहा है और शरीर है ना, कि शरीर में नहीं है, मैं अलग हूं, लीला ही नहीं है। जैसे ये भगवान है, ये भगवान है, सूर सूक्ष्म काल शरीर ये भगवान है, मन बुद्धि इंद्रिया भगवान है, सब भगवान, खाना पीना सब भगवान, लीला है, लीला है। अपने को अलग नहीं, अपने को अलग नहीं मानना, सब साथ वासुदेव सर्वम समात्मा सुदृढ़ बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदे। क्या क्या ज्ञानवान? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान। सब भगवान है, भगवान है, भगवान ही भगवान है। बहुत सुगम है, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है। ये बात है, सब पाना सब केवल माँ बदलेगा। हाँ खोली क्या देखते थे भगवान ये थे। अब सुनाओ भाई, अब गीता सुनाओ।